أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل احترام اوریدن کو 2019 کال کے نند اتوار روز او د جولای د میاشتې 19 تاریخ دی. د نسدې په نوې عمارت کې د مدرسې روضة الاسلام نه تاسو د ایف ایم په چینل باندې به د مفتی صاحب خبرې اترې اوري. نن دا دورې افتتاح کیږي. ما تم پکې دعوت راغلی دی. گلاب نی ستوال تو سو مقامت ناس دے دو نظم علماء لکری دی او یو نظم زمازی خیر لبران لکری دی انشاءاللہ تا سو مخید روان دکون او در طور نمخ کے دا اللہ تعالی حمد او ثنا د طوفانونو بارانونو اور اوبو خدایا اے دمارغانو زناور امیگو خدایا د طوفانونو بارانونو اوبو خدایا اے دمارغانو زناور امیگو خدایا هر وقت قدم پا قدم تالز شکر نوایم هر وقت قدم پا قدم تالز شکر نوایم پا ورا جباتا لہر وقت حمد نوایم د زنگلونو دریابونو رزش پو خدایا اے دمارغانو زناور او میگو خدایا دمرغو جبیستا صفت بانگو یا ندی دمرغو جبیستا صفت بانگو یا ندی رنگ رنگ وزنونو کی سازونه د هر خوان دی دغرونو شګو کانو بټو د شین کو خدایا اے دمارغانو زناورو د میګو خدایا تا نه سپټ ندی ټول ستاد حکم لاندې دی دیر ساروی اوچ دی سما مور پیو باند دی دشنو باغو نسرو گلو نو باغی چو خدایا اے دمارغانو زناور دمیگو خدایا نشت بل خدے تون صفتن اللہ تعالر دی نشت بل خدے تون صفتن اللہ تعالر دی تا پیدا کری دا ہر سخ پلے سنالر دی اے دروہنو جماعتنو مقبرو خدایا د طوفانونو بارانونو اور اوبو خدایا بے گناہ گار یم اے دسم کے داسمان ربا بے گناہ گار یم اے دسم کے داسمان ربا بخن غوارم گلابیم دی سنا خوان ربا اے دا دین ورس پو میں اوستور دا شغلو خدایا اے دا مارغانو زناور دا میگو خدایا دا توفانون بارانون اوربو خدایا اے دمارغانو زناور دمیگو خدایا ابن بین ادم دے افتتاح مدرسہ روضۃ الاسلام نشتا شور و ابتدا دا اللہ لسنا دا شور و ابتدا دا اللہ لسنا دا نن ابتدا دا خواہ دا ہر چا دا شور و ابتدا دا اللہ لسنا دا نندرنگ سات لکی گی شورو کلمینا اس درنگ سات لکی گی شورو کلمینا خوشبیزی خوری گی دد مدرسینا خوشبیزی خوری گی دد مدرسینا اول بسم اللہ دا چٹے را لا دا شور و ابتدا دا اللہ لسنا دا اڑم بے فضائل باد رب د قرآن وی اڑم بے فضائل باد رب د قرآن وی سور فاتحی تا برستو روان وی سور فاتحی تا برستو روان وی خوگا مشغلا دا رنگی نافذا دا شور ابتدا دا اللہ لسنا دا روم بے دور کی گی نوی مدرسہ کی روم بے دور کی گی نوی مدرسہ کی ڈیر گن طالبان کی شرکت پہ دورا کی ڈیر گن طالبان کی شرکت پہ دورا کی موقع خوش نما دا خواگائی ہوا دا شور ابتدا دا اللہ لا سنا دا نن ابتدا دا خواہ دا ہر چا دا شور ابتدا دا اللہ لا سنا دا مفتی صاحب مخلص دے عوام پہ یقین کری مفتی صاحب مخلص دے عوام پہ یقین کری ناپ تول برابر کری خدمت چید دین کری ناپ تول برابر کری خدمت چی دین کری دخدے پاک زادا اللہ تا جڑادا شور و ابتدادا اللہ لا سنا دا رجب یا شعبان دے اخر برمضان وی دا دور دخلے پاک بخیر سر اختتام تو رسی رجب یا شعبان دے اخر برمضان وی اکثر پینزی اشتم کی ختم دا قرآن وی اکثر پین دشتم کی ختم د قرآن وی دلکش نظارا دا عروج کی بالا دا شور و ابتدا دا اللہ لا سنا دا اور طالبان تر مشبو نمکوئے شپزل تشو گر کرے د دن طالبانو شپزل تشو گر کرے د دن طالبانو د خوب سے بستا وی مڑوند ہورانو د خوب سے بستاوی مړوند حورانو ورز مرحبا دا لارتا تصفا دا شورو ابتدا دا اللہ لا سنا دا ولزان دل تجور کا پہر سپوہے گی پلزان دل تجور کا پہر سپوہے گی عمل دا سی اکڑا چی بیان سوزے گی عمل دا سی اکڑا چی بیان سوزے گی مجرم لا سزا دا تیار دا گناہ دا شور و ابتدا دا اللہ لا سنا دا گلاب قرآن چی لر نکڑے دزانا گلاب قرآن چی لر نکڑے دزانا د دې د احساس نه پتا دا ودانا د دې د احساس نه پتا دا ودانا میناز کیستا دا رسول خدا دا میناز کیستا دا رسول خدا دا شور و ابتدا دا اللہ لا سنا دا نن ابتدا دا خوخا دا ہر جا دا شور و ابتدا دا اللہ لا سنا دا شور و ابتدا دا اللہ لا سنا دا اس وہ بھی نعت شریف نبی علیہ السلام علیہ درود شریف وائی اللہم صلی اللہ محمد وائی کلا صلی اللہ محمد و علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دليل خوشالي رزدن او دام د خوشاله او خشته خبره ده چې په نوي عمارت کې چې کوم جوړ شوی دی روان دی دې کې د لومبۍ دورې افتتاح کېږي خیرالله دانا چریفوري دې پسې بیا دویم نظم دی هغه خیرالله بران لیکلی دی پسې بیا دریم نظم به زما وي ساد دغشین گمبت لدو سرا زرمی سیر شویدی از غو سرا ساد دغشین گمبت لدو سرا زرمی سیر شویدی از غو سرا رحم دی اللہ اکری پہال زمان رحم دی اللہ اکری پہال زمان شپور ازم جند دی سلگو سرا زلمی سر شو دی ازغو سرا ما چې سبوختل هغې ترا علم ما چې سبوختل هغې ترا علم اخلم دیدن د مزو سرا اخلم دیدن د مزو سرا زړه می سیر شوي دی ازغو سرا شکر چې ما خپل مخ لګولی و شکر چې ما خپل مخ لګولی و ستا د مبارکو د اوبو سرا پیغمبر علیه السلام په دې خی مبارک اوږه باندې ښکل کړی دی شکر چې ما خپل مخ لګولی و شکر چې ما خپل مخ لګولی و ستا د مبارکو د اوبو سرا زړه می سیر شوي دی ازغو سرا خاکی مدینہ میں نور دستر گدے خاکی مدینہ میں نور دستر گدے نبل دومستر کے درنجو سرا نبل دومستر کے درنجو سرا زلمی سیر شب دی ازغو سرا خون کی او خواگ با برابر نکرم خون کی او نعمت با برابر نکرم ستا دسرو قجور دخوگو سرا زلمی سیر شب دی ازغو سرا او زلمی دسینی نرائی بطال دے زلمی دسینی نرابط لدی کلب لگی شد لگو سرا زلمی سیر شب دی ازغو سرا کاشی او مرغز البتل کے کاشی او مرغز البتل کے سیل کی بدلت لمد مرغو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا یو ناد لد خدای نها غزی غوارم یو ناد لد خدای نها غزی غوارم تچی والار خوگو بو سرا تچی والا خوگو بو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا مدحا چی گلاب پا وزنون کے مدحا چی گلاب پا وزنون کے ستا دا پاک حرم دشنو پر دو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا ستا د غشین گمبت لیدو سرا زلمی سیر شوی دی ازغو سرا دا دیم نظم دی افتتاحی دور تفسیر القرآن مدرسہ روضت الاسلام نیسا تا 19 جولائی 2009 روز اتوار او شاعر دے خیر الابرار دا طرز مفتی سے بیخوا کو دے بارے ماغا تیرا جرسا کمی او کلام لکلو انوار دا پاک اللہ انوار دا پاک اللہ دل تبریگی کرازی دورا دا پاک قرآن شروع کیگی کرازی انوار د پاک اللہ دل توریگی کرازی دورا د پاک قرآن شروع کیگی کرازی نن ڈیر وقت فتنے نے محفلنا د دین کم وی محفلنا د دین کم وی ننده د فتنه وخت وی محفلنا د دین کم وی محفلنا د دین کم وی د عرش نا رحمتنا نازلیږي کرازی دا عرش نا رحمتونا نازلیگی کرازی دورا دا پا قرآن شروع کیگی کرازی انوار دا پا کلا دل توریگی کرازی دورا دا پا قرآن شروع کیگی کرازی گلنا بہارنا رنگینے دی خوشبوئی را رنگینے دی خوشبوئی را گلنا بہارنا رنگینے دی خوشبوئی را رنگینے دی خوشبوئی را پائے فیمبان دا درس با خوریگی کرازی پا ایفیم بانی دا درس با خوریگی کرازی دورا دا پا قرآن شروع کیگی کرازی او دا پا کیو ری دا چا دا یقین نو چه دا زیب مدرس شی چه دا زیب مدرس شی دا چا دا یقین نو چه دا زیبا مدرس شی چه دا زیبا مدرس شی چه خود غواری دیو بنتا برسیگی کرازی اللہ یو کی که خود غواری دیو بنتا برسیگی کرازی دورا دپا قرآن شروع کیگی کرازی انوار د پاک اللہ دل توریگی کرازی دورا د پاک قرآن شروع کیگی کرازی ہر وقت فرشتی گرزی دنی ستی پاکو سوکی دنی ستی پاکو سوکی ہر وقت فرشتی گرزی دنی ستی پاکو سوکی دنی ستی پاکو سوکی طالب تا وزر نئے خوریگی کرازی سبحان اللہ معذب بھی طالب تا وزر نئے خوریگی کرازی دورا دپا قرآن شروع کیگی کرازی دیر زیاد بہر سوار د مفتی صاحب دلہ جینا د مفتی صاحب دلہ جینا دیر زیاد بہر سوار د مفتی صاحب دلہ جینا د مفتی صاحب دلہ جینا بیمار سے پدم بانے رغیگی کرازی بیمار سے پدم بانے رغیگی کرازی دورا دپا قرآن شروع کیگی کرازی دنیا دے دو کا نکلی دارب استلادا دارب استلادا متا دا چت نور پہ صفا کیگی کرازی دا مفتی صاحب نما اور دلو تس بین شنا دے درس کی بیاوا رہی دا متا کے کپڑے تو وہی چپکا ما کپڑا بانی تنور پاکی گی دا دنیا دا کا مثال دی دنیا دے دو کا نکڑی دا رب استلادا دا رب استلادا متا د چت نور پہ صفا کیگی کرازی دورا دپا قرآن شروع کیگی کرازی دعا د پار دام اولیکل خیر البراهیم اولیکل خیر البراهیم طالبان بھی چې دا شاعر سوق دی دا مزوی دی دعا د پار دام اولیکل خیر البراهیم اولیکل خیر البراهیم دوستان زما پشان پہ خوشحالی گی کرازی دوستان زما پشان دیر خوشحالی گی کرازی دورا دپا قرآن شروع کی گی کرازی انوار دپا کلا انوار دپا کلا دل توری گی کرازی انوار د پاک اللہ دل تبری گی کرازی دورا د پاک قرآن شروع کی گی کرازی ندی قرآن پر فضیلت و برکت اللہ تعالی زمانگو سا سلسول گناہونا معاف کی نا خدای در تما یو جرائی دیکھنے نا مرگ نموران دی گناہونا لا صفا کا ظلم رنا کا پخوگی مان مرگ نموڑان دی گناہوں نا صفا کا ظلم رنا کا پخوگی مان قیوم قادر رعوف رحیم حاکم حکیم مولا کریم ڈیرو چت شان لر عظیم قیوم قادر رؤوف رحیم حاکم حکیم مولا کریم ڈیرو چت شان لر عظیم جب گویا نم پاس ماؤل حسنا کا ظلم را کا پخوگی ماں جب گویا نم پاسما الحسنا کا ظلم رنا کا پپو گیمان مرگ نمڑان دی گناہ نا صفا کا ظلم رنا کا پپو گیمان ساج قدرت پکائناتو پجمادات حشرات پمخلوقات حیوانات استاد قدرت پہ کائنات پجمادات حشرات پمخلوقات حیوانات کامیاب انسان جسو کس طرح رضا کا ظلم رنا کا پخوگی ماں کامیاب ہے انسان جسو کس طرح رضا کا ظلم رنا کا پخوگی ماں معاف مکر غفار الذنوب جبار ستار العیوب جدا منکر دا محبوبا مونگ جان فدا پا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مونگ جان فدا پا محمد رسول اللہ کا ظلم رنا کا پخوگی ماں کمزوری و پا مر زیات ہلکا زمونگا مشکلات خائی گتا لٹول صفات کمزوری و پا مر زیات ہلکا زمونگا مشکلات خائی گتا لٹول صفات شرک و بدعت نکر زمونگا قید پاکا ظلم رنا کا پخوگی ماں شرک و بدعت نکر زمونگا قید پاکا ظلم رنا کا پخوگی ماں عمل د پار چی میزان راشد حشر پ میدان تور زمون درون کد ایمان عمل د پاره چی میزان راشد حشر په میدان سور زمون درون کده ایمان زکا چه ده غروز ده دیر خطرناکا زلم رناکا پخوگی ما زکا چه ده غروز ده دیر خطرناکا زلم رناکا پخوگی ما مرگ نموران دی گناهونو ناسفاکا زلم رناکا پخوگی ما او دا دوا اوسه چا ته کوم سوک اف ام په ذریعه باندې دا آواز اوري ټول سامین حج عمرې ته بوزا طواف له ټول خانه کعبې ته بوزا بیا حرم د مدینه ته بوزا ټول سامین حج عمرې ته بوزا طواف له ټول خانه کعبې ته بوزا بیای حرم د مدینه تبوزا یخی زمون سترگی پا گمبت خزراکا زلم رناکا پا خوگی مان یخی زمون سترگی پا گمبت خزراکا زلم رناکا پا خوگی مان مرگ نمروان دی گناهونو ناسفاکا زلم رناکا پخوگی ما شاعر گلاب دی سنا خوانی ما مدہ دا سنور جہانی ما فدی صفت خلق تکرانی ما شاعر گلاب دی سنا خوانی ما مدہ دا سنور جہانی ما بدی صفت خلق کو تکران ما دعا گفتون کو تو قبول زما دعا کا ظلم رنا کا پخوگی مان دعا گفتون کو تو قبول زما دعا کا ظلم رنا کا پخوگی مان مرگ نہ مڑوان دی گناہوں نا صفا کا زلم رنا کا پخوگی مان اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید آخری شعر دے افتتاحی کریمات د طالبانو راتلل مدرسه روضة الاسلام نشتا لیک او آواز د ګلاب نشتوالی کال پا کال رجب کے طالبان راضی کال پا کال رجب کے طالبان راضی دیکھ کل دورے لد قرآن راضی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پکان رجب کے طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی نلی افتتار وزدی تمہار کی دائے نن افتتار وزد توار کدا ختم با آخر کی در رمضان رازی ختم با آخر کی در رمضان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی داد نور لسمی جولائے وزد داد نور لسمی جولائے وزد کار 2009 کی پرویشان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پا کال رجب کی طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی وی بات رکھ رات روجی پورے وی بات رکھ رات روجی پورے نن بدیر ویرونا پشیتان رازی نن بدیر ویرونا پشیتان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دوی تو زرونا فرشتے خوڑئی دوی تو زرونا فرشتے خوڑئی دا پا حدیث کی بیان رازی دا پا حدیث کی بیان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پکال رجب کے طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی او دا مفتی محمد مسلم صاحب لک شانم دا پخیمہ موایا چی دلت زیوازیم موایا چی دلت زیوازیم ستارون ڈیل دلت کی پیریان رازی ستارون ڈیل دلت کی پیریان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی ناصد مفتی محمد مسلم آسر ناصد مفتی محمد مسلم آسر دے مخلوق کی ڈیر عالمان رازی دے مخلوق کے دیخ عالمان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی سواد دیر کراچے کابل چترال نہم سواد دیر کراچے کابل چترال نہم سوگ چار سدے سوگ مردان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پکال رجب کی طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی نوی مدرسہ دا پڑھو لار کی دوئے نوی مدرسہ دا پڑھو لار کی دوئے دوی بان ڈیر زیادر بحسان رازی دوی بان ڈیر زیادر بحسان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی شم بارک ٹولو نیسا کالو تا شم بارک ٹولو نیسا کالو تا عرشن رحمتنا پی اوشان رازی عرشن رحمتنا دی باران رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی کال پکال رجب کی طالبان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی داس محفلنا چی کمزے کی وی داس محفل ناچ کمزے کی دیت داسمان ملائکان رازی دیت داسمان ملائکان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی خوخ چی وی قرآن فقہ حدیث دچا خوخ چی وی قرآن فقہ حدیث دچا دیزر تبا نور دخو گیمان رازی دیزر تبا نور دخو گیمان رازی دیکھ کل دورے لد قرآن رازی لویا کامیابی د خدای کتاب کی دا لویا کامیابی د خدای کتاب کی دا دی بخوا کی تعالی د میزان راضی دی بخوا کی تعالی د میزان راضی دی خل دور ال د قران راضی اے گلاب سو کی پی خوشالوی اے گلاب سو کی پی خوشالوی شوق سربانن حق دوستان رازی شوق سربانن حق دوستان رازی دیکھ کل دوری لد قرآن رازی کال پکال رجب کی طالبان راضی کال پکال رجب کی طالبان راضی دیکھ کل دور لد قرآن راضی دیکھ کل دور لد قرآن راضی اس بس قوم شیخ القرآن راضی اس بس قوم شیخ القرآن راضی دیکھ کل دوری لد قرآن رازی دیکھ کل دوری لد قرآن رازی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ننا دالا عظيم احسان دے چی زندگی کے بیا اللہ مونگا تاوتاستا لدی کلی والا کی مسلمانان ہوتا دل وینا دا عظیم سعادت تے او خوش نصیب خلق و تو ملاوی گی پارسیوانان یو خبر کئی وی این بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندہ بادکار د مټو په طاقت باندې نکېږي چې بخون کې او مهربان الله رحم او کرم نه وي نو د انسان په خپل طاقت باندې د مټو په زور باندې هغه انسان ته نه حاصلي. بعضې خبرې هغه داسې چې هغه د الله په خصوصي رحم او کرم وي او قرآن د دې خبر اظهار کوي زه په دې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء او والله یختص برحمته من یشاء. د قرآن خدمت د دین خدمت دا د بختور خلقو نصیب کیږي د دې تعلق نه د مال سره نه د حسن سره نه د مټو د طاقت سره نه د اټه پاټه سره د دې تعلق د الله کرم سره د الله احسان سره. نو دا تصور او د دې احساس د انسان لپاره چې الله شکر دی چې تا د خپل کتاب تکې نولم یا الله شکر دے چې تا زما جن راواغست او غد مال قیمتی وګرځو ځکه د قرآن د مجلس نه بل بهتر مجلس نشته. قرآن دا د کائناتو د پیدا کوونکي کلام دی او الله د دین بهتر شه دنیا تا د قیامت پورې تکم په دنیا کې موجود دی او خلق و سره واسطه پرو دین بل شه نظر आले غلې د دیو دینا د دې احساس سره د تناست پکار شي دا د ست تناستیم دا الله کتاب تناسته مانه کدا خوساجیبهونته خبره ده د رب الارباب د کائنات د مالک کتاب ته تناسته او زما د حال دی وخت ته پوسم کو زړې رچت ختلې په براتلې مزه د الله کتاب تناسته ما د الله کتاب چرت ز ګناګار او د کوتا هو چې تینو دک او بیا د الله کتاب اورې دلو ناستا سپورس پدې کې سوچ او فکر دا دې ته احساس کړو کنه چا دې احساس کړو هغه خلکو نه الله لوی خلق جوړ کړی و دا احساس ته څه کوي ما چې کسره یو کار کوي او غسر احساس نی نو هغه دې قدر شناس نه جوړي قدردان نه جوړيږي او چې کله انسان سره احساس یې کنا چیرې دا ګور دا ستنه ناشته مده د دې ټکی ټکی سونا قیمت ته او دل الله سونا شان ور کړې او دې احساس سره انسان د دې خدمت ته اورېدو ته کیناسته او په هر درجه کې چې د دې خدمت ته کیناسته هر درجه کی آغا درجه چه ده ده اوریدووی ده ویناوی ده خدمتی ده جن ده دنیا و ده آخرت ده تعمیری و ذریعه ده خدا احساس دیر ضروری دی شول قرآن بدایو خست خبره کوله ده منگو شیخ محترم اغه مبي وېزت کې نه ما نو وېزت سوچ کوما نو زوی ما ته چرته منغو چرته قران چرته منغو چرته قران د جهان خلق سسره تړلې دي تاسو ګوري نو د دنیا د افراد او وابستګي د اکثریت سسره ده دا چې سسره نه کنا او دا داسې سیز دل داده دی چې په جون کې د هغې قیمت او ویلیو ختم شي دنیا کې خلک ډیګرو پسې زور لګی چې ډیګری مې حاصل کړه او داسې غټه ډیګري مې حاصل کړه چې تنخواه یې د زرګونو نه بری په لکونو باندې لږ د دې ډیګری ده که ډنګری ده دې ډیګری پسې زور کیږي چې لکه زیات نه زیات تنخواه سړي ته حاصل شي یو سړی هغه ډېرې ډیګرې حاصلې کړې وې خو آخر کې ذهن ډېر ښایسته دینی جوړ شوی نو هغه یو ځل ډله کې خبره کوله هغه وی چې ما بل ورځ خپلې ډیګرې راجمع کړې نو زما عمر د شپېتو نه اوړېدلې وې نو زما د ټولو ډیګرو دا دغه دی چې عمر د شپېتو نه وړي نو دا ډیګرې بیا چې دی نو دغه شي سپیر شي دا بیا نه چلیږي ځکه چې د دې خپل عمره پورې د دې ډیګرو کاری او اخوا بیا د هغې هغه د عمر سره تعلق وي بس اخوا بیا نو یو ما چې داسې ډیګری باندې به زه څه کوم چې هغه د عمر یو خاص حد پورې کار کوي او د هغې نه اخوا بس هغې هغه اثر چې دی نو هغه ختم شي ډیګري خو داسې په کار ده چې دلته مې زنکدن کې مې قبر کې مې میدان د حشر کې مې او چې د جنت په دروازه لري داخل کې تر هغه پورې دا ډیګري تا سره روانه ډیګري خدا څخه پکار ده نو دا هغه ډیګري ده دا هغه خدا هغه مشغله ده چې د په مخ کې د سونه د انسان زیو د دې قدم په اخلاصی نو هغه نه دغه د ډیګری قیمت سیوا کی تاسو ګورئ عالم ته نوجوانی نو دونا قدر اینی چه کلا دی پا دی خپل دینی خدمت کی زی زی رو رو سپینگیری شی او سونا پا مخ کی زی ده سینه زور ختم شی چه زوان عالم پا یوزه که گنته تحقیق که نو مشر علم حال تا که پوشل منتالی ولی سینه کم زوری خو خلق اگه مشر علم پا سی زور که وی دا برکت الفاظ دی دا خو تا دغه والی سینه نه ده برکات والی سینه نه دی خو دو تکی دیر دی ده نور چا ده گنتو ده خبرونه ناغا آقا دغه نور چه ده ده ده قرآن شریف برکت ده دین برکت ده حضرت شیخ پوی ده تصور زکوم او دی تصور سره ما تا یو پنجاب یو واقع یادش ای پنجاب که او دل ناستو ماسپخین نرستو یو جنج راته او پاگا جنج که یو بوده خدا مخ که ده جنج نروانه و او لاس خوده یو تاویگی را تاویگی ده جنج مخ که او ویچه کهامه اور که ملک عبدالرحمن چرت زو چرت ملک عبدالرحمن او با داته کی وی یا یو جنجی تا ماوی چه دا بوده سو وی دا وی ما تاوی چه دا دی بوده رور ده اغا مالدار ده او دا بوده غریب ده او آغی مالدار رور دی بوده غریب لخپل لور ورکڑی را دا دزویل دا غی نن واده ده نو دا پلا رزیه و دا خوشاله نا پیر وی او دا وی چې چرته زه او چرته ملک عبدالرحمن چرته زه او چرته ملک عبدالرحمن چرته نو حضرت شیخ په وی چرته مونږ او چرته د الله قرآن دون عزوی مسته سره په سپینه ګیره دا خبره چې هغه کوله عمر یې ستر ته نږدې و نو هغه دا آواز و چې پنځوس کاله قرآن خودلی و نو وی چرته مونږ او چرته قرآن کم انسان زرا چه دا احساسی چه اللہ دا خستا دیر لوی احسان ده چه تا دخ پل کلام تکینولم مونگا دا دوره چه شروع کرده وا دا دی یو باعث خداو چه زب اکثر بلکه روٹین داو چه رجب که بطلم دارلوم کرا چه ته او بیا شعبان او رمضان با در لوم کراچه کیو به زمانگا والده بیمار شو اللہ دی قبر دا جنت باغچه و گرده داغی دا وجه نا آغی بیا اجازت نکو چه اس تو لرشه نو روجه بیا دا ما پا کلی رات لح نو منگ دا سوچ کو چه دا روجه کسا مشغله شروع کو خودی نمخ کی دا جماد الاولا که بمنگا موقفاله دوره کولا آغی که با دونیم دری سوا بعد وقت که با سلور سوا تا طالبانو رسیدل دا مشکات دا عبارت دا پارا با پا مشکل پایی که کس ملاوی دا چی روان عبارت ہوئی نو آغا فکر رو چیر دا دی کمی دا کمی با پس پورشی ست طریقه سرا چه طالب دیخوا نخوا ختم کرا صرف ختم کرا دی دا عبارت جوگا نشو چه دی سی روان عبارت ویلش دا سید دیر زیاد چه دینو ذهن بانده سورو چیر دی دا پارا دا سی پروگرام پا کار دی چه دی طالبانو تربیتو شی او دوی نحو و صرف وی او دا نحو و دا صرف چه کم غرض تی اغیطا نرسی نو دا عبارت دا بیلو او دا دغی قیدو دا عملی اجرا دا پارا یو پروگرام پا کار دی ناغی بانی چه منگ سوچ کونو منگ بی چه دی دا پارا دا یو دارا بی داس یو کورس او دوره پا کار دا چه اغیی که دوی دی بانده توجهو کی او دا کمی دا دی پورش وست دی دا پارا دا غا سو گردو میدان سو گردو نو یو خو د ادب کتابونه وو. د ادب کتابونه که مونږ دې د پاره میدان ګرځو نو هغې کې نقصان دا و چې یو خو روجه زبرګه میاشت وه او ادب کې خو جاهلیت صحیصه ده د شرابو د زنانهو د اسونو د دې څیزونو بحث دی پکې. نو هغه د دې دغه د پاره موضوعن په نظر نه راته. الله پاک زړه کې دا خبره واچوله چې د الله د کتاب نه بابرکت څخه بهتر بل نشته. زه به تاسو ته دا وایم چې د دنیا ټول علوم او فنون چې دي کوم وابسته د خصوصا د شریعت سره دي، نو د هغې د پاره د قرآن شریف ښایسته میدان ته د اجرا چې د دې نحو صرف اجرا دا په قرآن کې وشي او دا به تاسو ته کخیرې مخې ته کخیرې درسونو کې راشي چې د قرآن اجرا دا وشي، نو دې سره سره د عربي وابسته کتابونو د ټولو اجرا هغې کې بصیرت پیدا کیږي. نو دې دپاره مونږه میدان د اجرا چې دی نو هغه قرآن شریف وګرځو چې د اجرا به مونږه په قرآن شریف کې کوو او دې سره به مونږه د دې دریو فنونو نحو صرف معانی د دې ضروري کتابونه به وایو. دا په دې نیت باندې چې زمونږ طالبان دوه قسمه دي، زمونږ دغه مطابق بعض طالبان داسې چې هغې قرآن سره واسطه ډېره پیدا پاتې شوي خو د نحو سر پې کمزورتیا وي، د صورتونو خلاصې لیکل میکل دې کړي ډېرې کړي خو قرآن چې کله هغه ترجمه کوي نو د ګرامر نه او بار ترجمه کوي او د فاعل مفعول او د مبتدا او د خبر او د ترکیب اضافي او توصیفي د دې خیال نه ساتي، ناغې سره الفاظ ترجمه ما تر ما تش او کدامه توجه تراله ام ناغه مشخ نه کړي هغه پاغه باندې نه پويږي پاسانه باندې. نو یو داسې طالبان، دویم داسې طالبانو چې هغې د قرآن شریف دا الفاظ هغه تلاوت خو به کو خو نور قرآن سره واسطه نه وه پاتې شوې. هغې د نحو او د صرف او د فنونو کتابونه هغه د دغه په انداز باندې ویلي وو، د قیل او قال په انداز باندې ویلي. نو یو طرف ته د هغې د اجرام کمې وو خصوصا په صوبه سرحد کې او بل طرف ته د هغې د قرآن سره واسطه نه وه پاتې شوې، د قرآن نه نابلده وو. نو علم یې کو او د علم چې کوم اخیري نه چوړ دی چې هغه قرآن علوم سلول دي د هغې نه محروم وو. داسې قسم طالبان د دې دواړو دپاره دا دوره مفیده وه. کوم طالب چې څه ترجمې کړې وې په اجرا وارد نه وو، نه چې دلته راغې د الله احسان او په اجرا باندې وارد شو، هغه ته خپله ترجمه هغه بادلیله شوه، هغه چې د لفظ ترجمه کوله په دې پوه شو چې دا زه ترجمه کومه دا په څه بنیاد باندې کومه، د ګرامر په روشنه کې د دې څه حیثیت دی. او دویم قسم هغه طالبان دا په سونو نه دي، دا زرګونو ته ورسېدل چې هغوی د قرآن سره واسطه نه وه او دلته رالل او د قرآن د اورېدو نه رستو هغوی دا وی چې زمونږ لپاره خو د ټولو نه مخکې دا قرآن ضروري دی. لکه او زه به تاسو ته یو خپله تجربه ووایم، د نحو امیر نواله بخاري ته مونږ راورسېدو.